وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وعن عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. زما عزت مند و حاضرین و مسلمانانو رونو، رب العالمین دی مونږ او تاسو ټولو ته د خپل حبیب د سنت طریقې مطابق د ژوند تیرولو توفیق را نصیب کړي. زمونږ او تاسو د تمام انسانیت کامیابی الله رب العزت په دې خبره کې خوده چې زموږ دا ټول ژوندۍ تر مرګ پورې ناس تپاس تا خوراک سکا دارنګي غم او خادي معاملات تګاونډي سره سلوک تر دې چې یو کافر سره ژوند تیرول دا د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې مطابق شي. دې لپاره موږ تاسو له دا مهنت پکار دې چې دا الله د حبيب سنت طریقې دا غي سیرت او صورت زده کو او هغه مطابق د الله نو غواړو چې الله د ژوند تیرولو توفیق راکړي. ټول کامیابی زموږ استادو د قبر د اخیرت د میدان حشر دا پدی کې دا چې موږ د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سنت طریقې زده کو او هغه مطابق موږ تاسو بیا عمل وکړو. د مناسبت سرما د قران حکیم آیات مبارکه ولستو الله فرمایي اے زما بندگانو کو ژوند تیرول غواړي نماز خپل حبيب دا ژوند د ژوندګي د نمونه په تور تاسو ته راغلي. یو مسلمان دنیا کې ژوند تیرول غواړي نو د الله د حبيب صورت او شکل مبارکه یو نمونه را داوی ناس تپاستا داوی د دشمن او د مؤمنانو سره زندگی او تعلق دا یو نمونه الله را لګلې. د زندګۍ داسې یو حصہ نشتا او داسې یو شعبه نشتا چې یو ناری نه زنانه مسلمان وای ز ژوند تیرول غواړم او د پاره پاغې کی راهنمایي موجود نه. پرن مونته د بناتو په درس کې مشکات شریف کې تیر شول. دا یو مسله چې د الله حبيب بیبيانو کې چاته طلاق ورکړي کنا د بازو علماو لیکلي د الله حبيب چې کله دنیا نه رخصتې دو نو نه بیبيانه وي او د الله حبيب د بیبيانو په منس کې مساوات او برابري قائم کړي. اگر چې مسله د علماو دا ده چې د بیبيانو په منځ کې مساوات او تسویه پای باندې واجب نو خدایي باوجود ټول عمر کې نبی عليه السلام مساوات او برابري قائم کړی. د بعض علماو لیکلي چې اته د پاره د الله حبيب نمبر مقرر کړو او نه هم د پاره نو نام شرعی بی بی و سعودہ ابن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ. بعض علماء لکلی چی دیتے دا طلاق ارادو کا نو دیتا اللہ حبیب تا درخواست پیش کو. اب بعض علماء دی طرف تلاڑ دی چی نا طلاقی ورکو رجعی طلاق. دا بی بی دا نبی علیہ السلام پا کم لارا چه و دا ام المومنین آئیشی صدیقی رضی اللہ عنہ کور تراتلو نا اغا لارا کی ور تخپل بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہ ناستا دا اللہ حبیب چراغ ور توائی قسم در لگر کوم پا آغازات چه پتای دا دور لوی قرآن را دیگلے او دا آغازات پا نم قسم در کوم چې تی په تمام او کائنات او مخلوقات کې غوړه کړې چې ما ته رجوع کا زبډای زنانې او زما د زوج او د خاوند حقوق ته څه ضرورت پاتې نه دي. ما خپل نمبر ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها ته بخله خو ما ته رجوع کا زغواړم چې پر ورځ د قیامت او د حشر په میدان کې ستاسو په بیبيانو کې زما حشر وشي. د الله حبيب ورته رجوع کا. بعض عالمانو چې لیکلي چې طلاق یې چولې نه وي وي الله قران کې وي ما خپل حبيب د نمونه په تور را لګلې نو مت کا نکاح کول غواړي خو په نکاحونو کې د الله د حبيب ژوندۍ نمونه موجوده وا خو که یو مت ضرورت راشي او طلاق چي نو که د الله حبيب طلاق نه وي چوله امت به په طلاق چولو کې چا په ستلو نو رجعي طلاق واشور به رجوع فرمایلا ځکه ان شاء الله دا مسله به چته وضاحت سره ذکر کړو چې پټولو رواو کارونو کې مباح او کې الله چې بدی شي نو طلاق دی او په واسطه سو طلاق ته مسله نه رسي خو که خامخا دی وای ز طلاق شوم نو داغي مسنونه طریقه سره پاره کې د الله د حبيب اغه زندګي نمونه سره نو ګره په زندګي په هر شوبه کې الله رب العزت نبی علیہ السلام والا زندگی د نمونی په تور مونږ تاسو ته پیش کړي پدې کې یو دام د زوای عزتمند روزانا مونږ تاسو خوراک او سکاک کوو نو خوراک او سکاک خو کافرم کوي خوراک او سکاک حیواناتم کوي د مسلمان د خوراک سره طریقه را نو دا اللہ حبیب دی تعلیم منگو تاسو تراکلے عمر ابن ابی سلم رضی اللہ عنہما فرمائی کلچ دی والد وفات شو ابو سلم رضی اللہ عنہ نو دا ام سلم رضی اللہ عنہ سر نکا نبی علیہ السلام کلے او دی خاون چکل وفات شو او عدت تیر شو ندیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ته نه کا پیغام لګله خودی هغه منظور نکو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ هم لګله خودی داغي پیغام منظور نکو دا الله حبیب چورته پیغام ولي ګلو ندی دری عذرونه پیش کړ عمر رضی اللہ عنہ ای زما دا د نکاح پیغام چرت کو نو دور غسنو خوچی دا اللہ دا حبیب ورطا پیغام علی گلو دی بیام دری وزرو نفیش کلنو مالا غصر آلا ام سلم رضی اللہ عنہ دری وزرو نفیش کلی یو خوی دا اللہ حبیب تاسو خود نکا پیغام را لے گلے دینا بہترین پیغام بکم زی خوزی او زنانیم زمان دیر بچی پاتی دی مخ کی خاون نوارو وارو سپکی لوی دی سمی وارو وارو بچی پاتی دی دوی می دا خبره پیش کا چیزی او زنانه مو پا ما کی بی انتها غیرت تی ناسی نستاسو حقوقو کی نقصان را نشی او درم عذر دا پیش کرو چیزی او دا سی زنانه ام چیز ما پا اولیاء و رشتدارو کی سوکشتنه نا زکت دی رشتدارو کی چا ایمان نو روڑه نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی هر چی دی بچی دی نو دا زما بچی دی و اللہ با دوی پرورش کئی او هر چی توی چی پا ما کی شدید الغیرت تی نو زبا سوالو کم اللہ بدا بوزی تانا زکر زنشی دا حد نسی واشی او دا اللہ حبیب مرتوی توی چی زما رشتدار نشتا نستا رشتدارو که سوک زما پا نکاح بانی خفکی نکدا ذکر کافرو که ایمان نرارو خدا اللہ دا حبیب سڑی توب داغی انسانیت دا ټولو کفارو سکولو تسلیمولو ویستا رشتدار که نشتا خو زما پا رشتی ایسو کم پاغی که بد نگری ذکر نبی علیہ السلام چې دکم و زنانو سر رشتہ کری نکدا آغی دا غی غرشتدار موجودم نو نئی پی دا خوشحالی اظہار کرے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ دا حفشی تے حجرت کرے دا دی خاون علتا کی العیاض باللہ نصرانی شو او مر شو او دی دا پا اسلام کلکا پاتی شو نجکل دا دی عدت تیر شو نبی علیہ السلام نجاشی رضی اللہ عنہ تا خبر لیگلو چه ام حبیبه ما تا پا نکاوالا نو دا اللہ دا حبیب پیغام چه کلو رسی دو حبشیتا نو دا آغی او وین زوا اغا وینزی تیوی لارشا ام حبیبی رضی اللہ عنہ تا ہوایا چه نبی علیہ السلام ستا بارکی ما تا دا نکا بارکی ویلی نکل چی دی پیغامی اولوا دمر خوش آل شوا چی دا آغی پلاسو کس دا سپینو زرو بنگلیو ناغی ویستل او دا غوینزی تی پا هدیا کی ورکل چی دا حضور پاک دا نکاح د پیغام بشارت دی ما ترار نکاح وشوا او پدی که مہر نجاشی مکرر کرو دا نبی علیہ السلام پا اکثر نکاحونو کی مہرو پینز سوا درہم سن برا پینز سوا درہم نگرد دیر شے جوڑی پانچ سو درہم درہم بدس پینو زرو پینز سوا درہم او دا ام حبیبی رضی اللہ عنہ پا نکاح کی نجاشی رضی اللہ عنہ دا زان نمہر ورکو سلور زر درہم دا حضور پاک دے اکرام او دیز اب توجنا او نجاشی پخپل خطبہ ہوئے پخپل خطبہ ہوئے او چکل نکاو تڑ لشوانو غسلور زر درہم ورکل جنہ ام حبیبی تورکی پٹولو نکاہونو کدا پٹولو کی زیاد محرو او نجاشی بادشاہ د حضور پاک دی عزت او د احترام د وجنا هغه د هغه وخت کې سلور زره درهم چې د دې له سلور سو دینارونه جوړېدل د سرو زرو دا مهر ورکو ارز می دادی پورې کولو چې کله پلار ته پته ولګی د ابو سفیان ابن حرب دا په هغه وخت کې د نبی رسول الله په دشمنانو کې پټولو کې لوی دشمن منو برسو ایمان وروړي و دا ټولو کافرو مشری سنبال کړي وا نا ابو سفیان ته پته ولګی د چې ته خود دشمنای کې او ستالور بی بی د نبی رحمه السلام د نکاله باندې رااله ناغوی هو الفحل الذي لا يجدع انفه وي الفضل ما شهدت به الاعداء فضیلت هغه چې دشمنان اومني ابو سفیان وای رسو ایمان روړ رضی الله عنه وی هغه داسې ځوان دی نبی علیه السلام یاد دی د هغه پوزه څوک کټ کولی شي او هغه د خلکو پوزې کټ کوي نو د الله حبیب ام سلمه رضی الله عنها ته وایي چې ته څه وایې چې زما څوک رشته دار نشته ستا په رشته دارو کې هیڅوک زما په نکاح باندې بد نه ګڼي نو دا عمر ابن سلمه د دې بچی او د حضور پاک په جولۍ کې لوی شوی او نبی علیہ السلام د دې یتیمانو پرورش کړي ځکه دا الله حبیب په خپل یتیم پاتې د دې یتیمانو د پالنې شل ورته وکړو عمر ابن ابي سلمہ رضی الله عنهما وای چون کې دا د نبی علیہ السلام د بیبي بچیو د بل خاوننا وای قال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم زما شوم د الله د حبیب سره می روټي خوړه ما تد الله حبیبی سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلی گر حدیث کی ورطا دتو عام دخورو دری ادبونا و سنت ذکر کئی بسم اللہ و یا نخوراک کوا او دویم پا دیخی لاس کوا او دریم بچی چکم شیدر تنیز دیر نو اخورا نگر پا دی حدیث کی دخوراک دری سنت دا اللہ حبیب مونگو ترسول او خیر متفق علیه دا امام بخاری امام مسلم رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے یو بسم اللہ وی یو پخیل آس خوراک کول دویم چی کم شیدر تنیز دے دے نو آغا خورل گورا مونگو تاسو دا وایو دا پا بازی کتابونو کی راغلی خو یو حدیث پا دے شکن لے مونگو بسم اللہ وعلا برکت اللہ یو خدا حدیث مستدرک حاکم کی راغلے او پاغی کی لفظ علا نشتا پا مستدرک حاکم کی حدیث دا تے بسم اللہ و برکت اللہ یو خدا علا لفظ بانی سدلیل نشتا دویم کم حدیث کی چراغلی بسم اللہ و برکت اللہ نو حدیث سندن ضعیف دے دی وجنا حافظ ابن حجر رحمه الله فرمائی شاہ انور شاہ کشمیری رحمه الله فرمائی نور لولی علماء و محدثین وی چې د خوراک په ابتدا کې مسنون صرف بسم الله دی. وای کې اوسله الرحمن الرحیم منوي نیله و په سنت طریقې پوره پوره عمل وکړي. ورنکله د تسمیه اطلاق په دی غون کېږي چې بسم الله الرحمن الرحیم. نو که تاسو وایي چې موږ د خپل حبیب کامل مکمل او ثابت شده سنت باندې عمل کو، نو د خوراک په ابتدا کې به صرف وایي بسم الله، دا امر ثابت دی، او په دې خلاص به خوراک کوي، او کم چې درته نږدې وي نو هغه به خوري، خپل طرف له به خوري، د بل طرف له به نه خوري. یو د خوراک په آداب او سنتو کې دا درې دي. د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نه روایت ته بی بی فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی اذا اکل احدکم کل چی یو پتاسو کی خوراک کیف یذکر اسم الله تعالی لدا الله نوم در آیات کی بسم الله دی وای فان نسیا ان یذکر اسم الله تعالی فی اوله کهیر شولتی چه دیر آیات کی نم دا اللہ تعالی چه لوی دے پا اول دا توام کی منی آدم کم زور دے کل پی حیر راشی خوراک شورو کو خوط بسم اللہ حیر شل نو پا منس کر آیات شل یا یو نوڑای پاتی در آیات شل ورطا فل یقل بسم اللہ اوله و آخره نو دے دی پا دی منس کی یا کی یو نوڑای پاتی در نوم دی ووی بسم اللہ اوله و آخره دمدر تیاری کرنا بسم اللہ اوله و آخره پنم دے امداد دا اللہ زشوروکم دے اوله و آخره الفاظ دے ہوئی امام ابو داود امام ترمیزی دا حدیث ذکر کرے امام ترمیزی وئی دا حدیث حسن او صحیح ہے اگر دا اللہ دا حبیب دیو یو سنت و سمر خیر او برکات وی د جابر رضی الله تعالی عنہ روایت ته آ فرمایي چې ماوري دلی دي د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا فرمایلی دا دخر الرجل بیته فذكر الله تعالی عند دخوله و عند طعامه کله چې اوسړه کور ته ورننکی او دې دا الله نوم وایي ورننکی دو په وخت کې مستقله دعا له کور ته ورننکی کې نو بسم الله اوبوي او هغه مسنون دعا به وې کله چې یو سړی د الله ذکر وکي په وخت د وردن نکې دوکې کورته او چې توام خريو مغه مسنون ذکر وکي نو قال الشیطان لاصحابه شیطان خپل مرګور ته وایي قال الشیطان لاصحابه شیطان خپل مرګور ته وي وردا مسنون اذکار مون کتاب شکل کې چاپ کړی او نسخه ختم شي ان شاء الله بیا اراده کوم چې چاپ کړو او اصل کتابه په جمعه کې ویلي دا ټول مسنون اذکار کور ته د نکې دو بار کې دو د لارې د خوراک د سکاب د جمعه د نکې دو بار کې دا اصل کې پکې شټو کې جمعه کې شي دا کتاب زموږ یو طالب علم دا را کې شټو نه لیکلو دا مسنوری دعاګانی کتابی شکل کې مشتانو علما هم کتابونه پیلي کړي او کیسه په لګه خبره خیا دی سره په مقصدم د خبرې پوښ وکړه چې یو سره کور ته د نکی او مسنون ذکر وکړو د توام په وخت کې مسنون ذکر وکړو نو شیطان دې نور مرګرو ته وی لا مبیت لکم ولا عشاء پدې کور کې ستاسو د شپې تیرې دوزم نشتا او ستاسو د ماخام او د ماسوتن او د شپې روټۍ دمته نشتا د الله د نوم د اغستو دمر برکت ده چې شیطان دې کور کې شپې شکولې او شیطان چې ته د بچو سره یو ځای روټۍ خوري آزاد لخوري ستا په پیند نشي کې ناشته د بسم الله دمر برکت وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله کله چې کور ته وردن شي او دې د نکیدو په وخت کې د الله غ مسنون ذکر نکی د الله د حبيب نو شیطان وای ادرکتم المبيت د شپې زه هم دې کور کې ومندو نو په دغه کور کې تاسو شیطانان هم شپته رہی او چې شیطان په کور کې شپه تیرې نو بیا د خیر توقع نه پکا. و اذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه او د خوراک په وخت کې چې دغه مسنون ذکرونه کی نو قال شیطان و ادرکتم المبيت والعشاء و د شپې زممندو او د شپې د روټۍ زممندو. رواه مسلم. دا حدیث امام مسلم رحمه الله ذکر کړی دی. دیو جنا کوشش دا کوي دا الله بندگانو دا مسائل ډیر ضروری دي. روزانه سره کور ته سو پیری ورزي د چې مسنون ذکر نه سو پیری دي سنت طریقه ژوند دی. کا د حذیفه رضی الله عنه نه روایت ده یې فرمایي وي مونږ حاضرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تعامل خو طریقه زمونږ داوه چې مونږ به د الله د حبیب سره حاضرو نو مونږ به تر هغې لاس نه وړل تعام ته حتی یبدا رسول الله صلی الله علیه وسلم فیدع یده د الله حبیب به شورو کا هغې به لاس کې خل تعام کې نو بیا به مونږ هم شورو کا. وایي مونږ یو ځل د الله د حبیب سره حاضرو او لامه تعام لګوتې نه وړلې چې د الله حبیب ابتدا وکړي نو بیا به مونږ وکړو. لکه اوس هم بعضې سمجدار خلک مشر له وایي شورو کا د هغې نه پس د ایم بسم الله وایي شورو کړي. نو ای فجاعت جاریتن یو وین ذرا لکه انها تطفع داسې په تیزۍ راتلتا وایي نه رستو نه ټیلې ورکي. فذهبت هغه لاړه لې تضع یدها فی الطعام چې لاس په طعام کې کېږي هغه وین ذرا له او بس داسې په تیخته راتله او لاس یې طعام کې کېښو. فاخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیدها جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغې لاس ونیو. فجاءت ثم جاء عربي یو زمیدار او بانډي او سیزون کې راغی کانها يدفع تابعین دلم شوق درست نه دی کور غدا سه پمنډه راتلو. فاخذ بيديه غم توام کې لاس کې خدا الله حبيب دا غلا سنيو. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل الله د حبيب صبر عجیب تعلیمات وی ان الشيطان يستحل الطعام الا يذكر اسم الله عليه. شیطان ځان ته توام حلالی چې پاغي ابتدا کې د الله نوم وانه غوسته شي. و انه جاء بهذه الجاريه ليستحل بها ودا وین راوستا چې دا بسم الله توام شروع کی چې شیطان د فارم رواشي او حلال شي. فاخست بيدها و ما د دې لا سنيو. فجاء بهذا الاعرابي نو دا باند چی راوستو ليستحل به چې ځان له د په سبب توام حلال کی او بسم الله پکې دی و نه وای. فاخست بيديه و ما د د لا سنمو اونيو او بیا الله حبيبي والذي نفسي بيديه ان يده في يدي ما يديه ما وي په اغزاد مې د قسم وي چې زما دا روح دا په دست قدرت کې زموږ استاد روح نه چا په لاس کې دا چې الله کلو غواړي نو کله چا خوخې که خوخې نه کاسباب او دوايان موجود دي او کنا که بادشاہ ولي ني خو ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر دا الله في سلج الرسي بيرستو کیږي. دا الله حبيبي زما د پاغه ذات قسمي چې زما د روح دا غ لاس کړي وي د شیطان لاس مې د دې دواړو د لاسونو سره نیولې. دا الله حبيبي د دې جاری وینځي لاسم دې او د باندې چې لاسم د شیطان هغه مې ور سره نیولې. ثم ذكر اسم الله تعالى واكل بیا د الله حبيب بسم الله وي او خوراک شروع کو نو مونږ هم شروع کو نو په یو یو سنت کې دومره برکات دي. رواه مسلم. رواه مسلم. امیہ ابن مخشی صحابی رضی اللہ عنہ وای وای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم زیاده حدیث د مسلم شریف دا مخکنه هغه اور پسې حدیث د ابو داود او نسائی شریف دی. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس و رجل یاکل یو سړی خوراک کول فلم یسم الله بسم الله و نوی هیر شولتی ځکه مسلمان خو کسدنه مدن نه پریږي خو هیر شي دی. حتی لم یبق من طعامه الا لقمه تر دې چې پاتې نشو د طعام نه مگر یو نوړی نور یې وخوړه بسم الله نو ویل یو نوړی پاتې و. فلم ما رفعها الی فیه چې کله د اخیری نړۍ خلیل پورته کوله قال بسم الله اوله او اخره د صحابي وې بسم الله اوله او اخره فزهك النبي صلى الله عليه وسلم تعالی حبيب خان دل تبسم او فرمایلو ثم قال به فرمایل ما زال الشيطان ياكل معه وي شيطان ناس د سره خوراک کولو فلما ذكر اسم الله کله چې د الله نوم واغوسنو استقام فی بطنه هغه ولټی کې هغه چې خوړلی و نار پاتې شو شیطان ورته الله د نوم دمرا خیر او برکت ته اگر چې دا حکم استحبابی او سنت دی حکم استحبابی او سنت دی استقام فی بطنه د الله د نوم د برکت د وجه شیطان غار څه کړ هر څه ولټی کړ رواه ابو داود والنسائی کله ګورې ګورې ته هم کینن برکت دار څنګه پورته شې یو مصیبت دا جوړ دی چې باز ته عام مونږ تیارو په خوې نو بسم الله خو یو وړل پډنګ ډنګه تیاری اچ خوې نو کله ډرامي ګور اٹھے وی ګور او ډنګ ډنګ او روح خرو ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یاکل طعاما فی سته من اصحابه د الله حبیب بس توام خورش پک صحابه به مر سره کې ناستل او د الله د حبیب سره به دا واړه کسان څه شول شپږ غي ووم د الله حبیب ماړه بشول فجا عربی فاکله بلقمتین یو باندې شي راغې په دوو نړو کې ټولو خور به دې په خبره ده د الله د حبیب سره د وو کسان توام په دوو نړو کې خور نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اما انه لو سما لکفاکم خبردار کچری د بسم الله ویل ویل دا بتا سو ټولو تکافی کیږي نو کړه غره خیر او برکت رکی هغه د دیو جن چې سنت طریقې امت شاته ورځي رواه ترمذی یو دا حدیث امام ترمذی ذکر کړي وقال حدیث حسن صحیح بدا الله د حبیب سنت طریقې علا شکر اللہ حبیب تو عام بخورو نصبے وی بسم اللہ بس دا عمر پوری صحیح روایاتو کی خبر ثابت را او شکر درستخان بپور تشو ندا اللہ حبیب بدا دعای گنی دعا گانی راغلی سپک دام دی بخاری شریف حدیث کی راغلی دا تو عام پا آخر کی بدا اللہ حبیب وی الحمدللہ کثیرن طیبن مبارکن فی غیر مکفین ولا مودعن ولا مستغنا عنه ربنا رواه البخاري دا الله حبيب بتوام پس دا دعا وي حمد ندي الله لرده طيبا پدا سه حال کی چې الله رب العزت د هر څه نه پاک طيبا دا حمد پاک دې دریا او د سمعتنا او غیر مکفي ایما علامه خطابی اولی عالم تر شوی دی وای د غیر مکفی معنا دا دا وای ان الله سبحانه هو المطعم والکافی طعام ورکول ولا شوق دی الله دی او کافی کی دن کے شوق دی الله دی نو غیر مکفی یو معنا دا او هو غیر مطعم و غیر مکفی الله تسوک توام نشی ورکوله او دا الله نسوک کافی کی دی نشی دا غیر مکفیل معنا دا هو یطعم ولا یطعم الله تمام کائنات ته روټی ورکای ولا تسوک توام نشی ورکوله او وغیر مودع ولا مودع معنا دا دا الله نه طلب د روټی او د رزق پر خوده لشي نه هر وخت ورته بندا په محتاج او په احتیاج کې او نه داغه نبی پروايي کړی شوی او کله الله حبیب داسې دعا ویلي ترمذی شریف کې راغلی او ایسوک چې دعا مخریدا سی دی وی الحمدلله الذی اطعمنی هذا ورزقنیه من غیر حول مني ولا قوه و اذا دعا چې سره وای غفر له ما تقدم من ذنبه یو دا کوشش کوي همیشه په دې کورونو کې دا جنگونه الله دې په ماتم د عمل توفیق راکړي او تاسو له ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وای ما عاب رسول الله صلی الله علیه وسلم طعاما قط ان اشتهاو اکلهو و ان کرهو ترکهو متفقون علی توجه بلا کنا کور کی گوره روزانا زمون دنا پوئی دو وجه اللہ دی مالا ممل توفیق را کیتا سنو وی پا تمام عمر کی دا اللہ حبیب پا تو عام کی عیب ندر ایستے کبی اخواخو ہو بے خوڑو او کخواخی نو نو کور کی جنگو نو نو کل بس نبی خوڑو ندا مال گا دیرا و مال گا لگا او دا اس وسی دا او دا دا سی دا زمون دی نو جوانانو دی نوی عمر والا زوانانو مر وقت مور و پلار سر پدی جنگوی ورا نو چې کوم توام ته خوري او مخالفت دی او کو د سنت او د نبی عليه السلام نو پای کې بس خیر او برکت راشي دا سنت به بیا دي یو شیر چيري روټي دا بس که خوندر کوي وی خوراګنه عيبونه مرو باسا عيبونه او دا ګوره دی خلکو لږه دا ولایت ملاو دی نو ډېر لوی شهر راي وي حضرت علي رحمت الله عليه دی او مورید په کور کې مل مشو خبره ته متوجه دا اولیاء لوی شهر نو دا نبی علیہ السلام بخوک شی ډیر خوخو بعض عوامو کې مشهورې وي د مولیان او الوا خوخای دا غواړي د الله د حبیب بخوک شی خو خدای موارثان دي کنه دګي خبره نو او تعالی رحمت الله علیه ته الوا پخ کړی و خدا غ بیبی نه پکې چینی پاده ور چې الوا کې چینی دي خو بواله دي نو خورا څه ختم شول کنه ناغه ای ترا تانی رحمت الله علیه چې حلوا وسکل نو پکې خوګواله نو نو پوی یار زه خود دی مورید داسې یو نیاز بین مل مه مودور په محبت روسته هم کور کې پته ولګی دی په کور کې جنگ کوي ویګی خبره وا دا اولیا نه ته کور کې نور پاتې دی خو ډېر لوی خوند کو مقصد دا و چې دا څومره پاتې هغه مون خلاص کو چې دا سره کور کې جنگ وکړي نو اولیا سره خود بل د کور د جنگ غم دی او مون تاسو سره د خپل غم نشته دغه په خبره ټول ورځ زموږ ژوندۍ په دې تیریږي خو یا په کور کې جنگ دی یا بار جنگ دی او حدیث کې راغلی کومه خزه او سړی چې جنگ یاله وي ان الله ابعض الرجال الى الله الالد الحصب رواه مسلم وي پټول سړو کې چې د الله بد شي نو جګړه مار سره کور کې جنگ دی بار جنگ دی هر ځای جنگ دی دغه خبره نن زمون بس جنگونه او ټول ژوندۍ پسې کې تیر شو نو کله خوبونه ویرو جنگونه مې بیا کنه وی سړی چې په ویخه سکه خوب کې باغ سکه زمون دا حافظان کله نا کله داسي چې کله په خوب کې سکه تلاوت کې سوره یاسین شروع کې سکه ټول رس تلاوت کوي کنه بای سړی چې غوان سره لګیا دی نو ته ګوره په خوب کې غوان سره او چې در کور کې جنگونه او رزي جنگونه په خوب کې جنگونه کې نو الله حبیب پټول عمر کې تو عام کې عیب نه دره کخواخه وخه خړلې او کخواخه نو پری خیره متفقن علیه جابر رضی الله عنه فرمای الله حبیب داسې صادق کول ژوند تیر کړي وای ان النبی صلی الله علیه وسلم سال اهله الادمع دا الله حبیب کور والو نا ترکاری وغوښته فقالوا ما عندنا الا حل وی قربان بل شی نشته سرکاره فدعا بی دا اللہ حبیب ریڑی فجا علا یا اکولو دا اللہ حبیب روٹای دا سرکی سر خوڑو یقولو نعم الادم الخلو نعم الادم الخلو صبر اخکولی ترکاری دا سرکا دا اللہ حبیب برا دا سکلی کور کسا شئی نشتا وقتی را وجه دی خارو لا ستیاره اوکی او کتر دی مزو چرچو پسیشوی نو مزو چرچو لغو بیا کله بده جمعی مسکلی تاسو گره چون چه مزی چرچی غواری ناغن نموس پا ٹیم ده نی روجا پا ٹیم ده نی دلداری پا ٹیم ده بعض خلق داسی می الحمدللہ دنیا ده پارا مندی وی خود جمعی مسکلی ده خو اکثر چه دیر مزی چرچی او بنگلی او داسی زون غواری نو بیا خو پا موس پا ٹیم نی بیا بده دین نخبر نی ده اللہ حبیب وی نعم الادم والخل نعم الادم والخل رواه مسلم وی ډېر خطر کاری دا سرکا دیو جن آباز علماء چوی سرکا کور کې ساتای نن کو نور سنی شو بس وای شو خو نورې لوندون دی پس کې دی په لور یو ځل زمون دی لیکلی او ډېر نیک سره او اخر عمر کې بیا دره کې ماشینا نغستی مالې په زمان نور سنی کو جدي جمعات کار می کیږي او دامه کی او دې حال کې وفات شو گیا نه یو ځل هغه شامل مکړه او ډېر معتبر سره زمون دی کلی ناغه ورته جوار روټی او د شړشم ساګر وې سماله وې تم کې نه اله یاره وخت نو غل ما ول تیار او ته ډیر د مقصد خبر ورته ما ډیر شی ګډان او چرګان پسین کې هوړی خو قسم دې کې یو بیم پرې خېټه کې ښکاری ښکاری چې په خېټه کې ګډان او چرګان دا خېټه خدا سره چې دا د الله حبیب ویلی چې د قبر په خارو مړی دی لکه تر روزانار سره کې ونه مړی یو کس پورا لا هم بس دغه وی دومره طریقہ پکار ده چې دی خار ول سره په حیا او ایمان او دین سره ورسیږي ایمان او دین سره ورسیږي او دام ګره آداب د توام نکله بازی مرګري مو سره پروګرام ته لاړ شي دا کوشش کوي چې د چا په کور کې به مشرکی کېږي نه وګوره خبره ده که یو جمعات تلاړې نو د اذان اقامتم پتا لږی چې اجازه شي هر ځای کې مشری مکاو بس دام رستو کوا کم ځای کې چې بازی داسې مرګري وي چې اسلام مقرر وي دا دایي وي دا تبلیغ والا چې چر تلاړ شي نو مشوره کې اول دا وي چې بای امامتی وختي دا نه وخت د اذان اقامت دي کې به مونږ کار نه لرو دا سی جو سلاړې باندې سره ملمم ته یو لوي کینا بل لوي کینا اوس هغه سړي د دوه کسانو روټۍ پخ کړي کورواله غږ نه کوي ملمخلک کیږي دا چې سوم پروګرامونو کې مو سره تکړه لکه نمبر مرګي لا شمه هغه دا څه مکاو تاله پیاله یې دغه یو لوي والا بل لوي والا هغه ولار دی هغه خلک چې له پیاله یې دغه د اسلامي آداب دي ابو مسعود البدری رضی الله عنه وایي چې د نبی رسول سلام په زمانه کې او سړیو دا غلام او د کسابۍ کار وکول ناغته وي چې حضور پاک می کثرې وړل صحو ګره یو پینځوش په کسابو ته عام تیار کړ ناغه خپل بهترین تو عام تیار کړ وې د نبی رسول سلام راغونم پینځم د پینځو را او د پینځو کسابو ته عام تیار کړ ناغه لاړو چې نبی رسول سلام ته چې دعوت ورکوې تاسو او یو سلور کسان دی در سره راش نو نبی علیہ السلام روان شو پنځم د پنځو فتبعهم رجل یو سړی ته دعوت نو هم ور سره روان شو نبی علیہ السلام ته چې دعوت ورکولو دا یو کس چولو دله دعوت نو فلما بلغ الباب کله چې دا صحابي دروازې ته ورسېدو قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام ان هذا تبعنا تا چې موږ له دعوت راکول دي نو دې موږ پسې را روان شو فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع که تاسو خو اجازه ته وګورئ دې به واپس راشي ور اسلام داسې صفه ستر دین دي قال بل آذن له يا رسول الله متفق عليه هغه قربان دل می اجازه کو د الله حبيبي چې تا دعوت کولو دی نو اجازت کې کنه کې ککې خوخاو کنه کې نو دی به واپس لاړ شي ناغوي د الله حبيب دې اجازت کوم متفقن عليه مدام د توام د آداب لري دارنګ امر ابن ابي سلمہ رضی الله عنهما وی تاسو سوار د نبی د اسلام په جوړې کې کانو غلامن فی هجر رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وړو کې معشوم په پرورش د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې وای ما یوزل الله د حبیب سر روټه معشومان د کوم طریقه ہے دی وجنه رستو ذکر کو مسنو طریقه دا چې بال بچ او بی بی خاون یوزه کې نه په خاله پښتنو دا یو جهالت ځکه علما وی چې پښتو ګره اکثر د شریعت نه خلاف نو دې پښتنو به خوی پرانی د خزي سره روټي خوري هغه سنت طریقې له بد ګڼل او خپلې جنو خو په دې فخر کولو دې خبر وا وی پرانی پښتون د خزي سره روټي خوري ناغه پوری به خندا کو دا شکر دې چې پته ورل نه وا کچاله پته ولګی چې دا شی سنت به هر پوری خاندي یا کافر کیږي ګوره وی دې خبر وا کچاله دا پته ولې یو ځل دا تبلیغ والو بډي والی او مسنو طریقم دا نظر کی مونږ ول ته خلکو دی له بډو والے وی بډو والے بیا راغله نو ما یو ځل په جمعه کې وی چې کچاله پته نی یو شی پور یو خاندل خو زه ګناهګار سنت طریقہ بیا نه پوی هو کوله پته ای چې دا د الله د حبیب سنت دی او چا د سنت پور یو خاندل سپکاوي او خدای سره اسلام نه ورتي یو پته در لولګی چې دا د ماده حبیب سنت بیا سره سې کی امام یوسف رحمت الله علیه واقعا علما او ذکر کړي وای حدیث بیانې دو امام یوسف رحم الله جمعات کې ناس ټول ټولي دنیا قاضی القضات دا حدیث بیانې دو چې الله د حبیب کدو خو دیو زمیدار ناسوی زما خو کدو نیو اس کے قدو دے چاہ خواخ نہیں خو گناہنگار نہیں خو دل تا خو حدیث بیانے دو مقابلے جوڑا کا حدیث کی وئی چید اللہ دا حبیب با قدو خواخوا دے وئی زمان نو خوا نیما ابو یوسف رحم اللہ خو کاجل کو ذات تور اور طرف رتا و محراب کی آگے دے تی کی نرابر کا شدید وئی کلیمہ میں ایک سر در نووا پی گئی پہ خبر با حل تا حدیث بیانے گی وئی دا اللہ دا حبیب فلانے شیخ خواخو او تا وئی چید ما نرے خوا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یو حدیث بیانول نو بچے ناس تو اغوی مون خو بدا سے نکو ورا حدیث بیانے دو زوی ہوئے نو ترمیزی شریف کی راغلی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دو بچی برا خفش فما کلمہو حتی مات فما کلمہو عبداللہ حتی مات پا مرگ مرشو خو عبداللہ ابن عمر دو خبر بچی سر خبری ہو لکی چیدہ نبیر اسلام حدیث بیانی او تدا غیب مقابله کی دا خبری کی فما اکلمه عبداللہ حتی معاد نو عزت نبی علیہ السلام پا پرورش کیو وکانت یدی تتویشو فی صحفا زما لاس با کاسا کی گردی لکا ما شمال مکتری کاسا کی گوری چیسے شیخوخی غیب پسی نوڑائی گردی فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ اے بچیا الکا بسم اللہ و آیا وکل بی یمینک پخیل آسوا وکل من ما یریک او خرا دا حغن چتا تنیز دیری خود ایک ادائیو سنتم دکی و ادائیو وقت کی مسئلہ دا چکل توام یو کسم دے او کچادر لکجوری خی نمی پخیری نمی وچیری نمی پختلی نبیا چستا کم اخوخ یغر آوالا پوشه سنت طریقه وانه اے مثال پتور وانه کجوری پرتی دی پائے که پخم دا پاگه که نیم پختم دا او پائے که وچم دا و تازم دا نو کستا لاس کم شیخ وقی غی پسی اگرزی دو نو بیا دا احادیثو کی ثابت دی چه سنت طریقه در تیاده وی بلدہ کوشش کوئی امیشه زمین دا عوام رونا او با چه روٹای کل پا گسلا کو روٹای کو اکثر پخیل آس کرو خود چهو پیاله خو همیشه دا پارسی پا گس و لاسو کی او با پا گس لاسو کو دا پا گس لاس خوراک شران درست نده شران سنده درست نده بلکه منع راغلی ندینا ایکو هاٹ که او بزرگ عالم تیر شوی لودو مولی سیب رحمت اللہ علی وی چاورتو بابا جی دا چه سنگه دی ناغورتو چه خو خشه دی پا که خواگا چه یه پی و بی حلال سی زونه دی خو یې پسکلو کې یو نقصان دی یو څوک بسم الله ورته نو یې څوک په خیل لاس نس کې زما غوړي داسې ومنګو تاسو نو کاو چې ول څوک بسم الله نه وای روټۍ له لاو وای او نه په خیل لاس باندې کې نو چې په خوراکونو کې او خوراک دی په خیل لاس او بسم الله باندې وای او کدا چې مجلس کې نو په نرمۍ سره په آداب سره چې دیو سړی دی په لګورې داسې نه چې سړی ناروا کار کوي او تی دا غینا منی که اوڑن بیدی دا غزل خمات کو اوازی خو اشر مولونا پا نرمی محبت بانی کسوک ناروا کار کئی نو اخلاکو سرا چه دا غدا آداب و خیالم پا کیوی سڑی منع کی سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ وی ویو سڑی دا نبی علیہ السلام سرا خوراک کولو پا گسلاس نو دا اللہ حبیب ورته کل بی یمینی دا گره مونگو تا سنو عبرت سنت طریقه در لسوخی نو ٹوکا بتی نجوڑه دا اللہ حبیب ورته پخی لاس وراک کوا نو دا اغا پخی لاس وسا و طاقتو او گپش پی جوڑ کو کال لا استطیعو ویز پخی لاس وس نلرم کال لا استطوعتا دا اللہ حبیب ویز وسا و طاقت دیو نلریتا ما منعوه الا الكبر دی خی لاس مان خوراک ناغل نوم نکڑ مگر تکبر نو دا غی نفس فما رفعه الى فی اغا خیلہ سے اچھ ہو او تر مرگ خلیل اچت نکریش ہو رواہ مسلم رحمہ اللہ رواہ مسلم رحمہ اللہ وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ نا روایت تے وی اصحاب دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام ترین قالو یا رسول اللہ انا ناکلو ولا نشبعو وی قربان مونږه خوراک کوو خو مړی ګنا قال الله حبيبي فلعلكم تفترقون کې دې شي تاسو به جدا جدا روټي خورئ قالو نامي وی او قال فاجتمعوا ولا تعامكم وی تاسو په توام را جمع کیږئ واذكر اسم الله ود الله نوم لای يبارك لكم فيه تاسو له پکې خیر او برکت شولې شي خو یو مسله او یو ځای خوراک سنت طریقه ده او پکې خیر او برکت راځي. خو که څوک ځان ځان له خوري نو هم په شریعت کې جایز دی. وایي ناپوهۍ د وجې نه کله سړی په دین کې کمی کوي کله زیاتی کوي. بعضې خلک داسې چې یوازې خوراک وایي دا د هندوانو غوندې خوراک دی، د یوازې خوراک چې یو سړی یوازې خوراک کوي په شریعت کې جایز دی، ته ورته د هندوانو خوراک ولې وایي؟ په لکه بعضې اوقاتو کې زموږ د عوامو کې دا هم مشهوره ده، لاس چې څوک ووي یوي سنډي نو لاس د هندوانو په شان مه سنډه. حالان کې د حضور پاک نه ثابت دی، دی نه ثابت شي یا فرض یا واجب یا سنت یا مستحب وي. نبی علیہ السلام لاس وینځي او اچکړی نه دی او سنډه دی په خبره باندې. نبی علیہ السلام ته تولیه پیشوي املا، نو په تولیه کې سوګزان او چای نو دا جایز دی. په حضور پاک صلی الله علیه وسلم او د سکو تولیه ولې پیشوا نو لاس مبارک ورو چې نکړ او لاسونه سنډه الله حبیب صلی الله علیه وسلم. نو که سوګ لاس وینځل لاس سنډي که په دې نیت سنډي چې زما د پیغمبر سنډي دی نو ثواب هم ته لمیلاوي. اسې نه ته په لاس سنډلو هندو جوړ نکې په خبره باندې. دا د هندوانو طریقه نه ده، دا د سید المرسلین صلی الله علیه وسلم طریقه ده. ځان له یوازې خوراک جایز دی او یو ځای خوراک دا سنت او مستحب دی او پکې خیر او برکت دی. بل طریقه دا ده، غټه کاسه ده یا یو پلیټ کې نو د منځ نه به نه راخلې. ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې نبی علیه السلام وی البرکه تنزل وسط الطعام، برکت د بر طرف نه د طعام دی منځ ته را نازلی. فکلوا من حافته د اړخونو نه خوری ولا تاکلوا من وسطه، من د خوراک مکوئ. نو دا د طعام هغه آداب دی چې مونږ تاسو د هغې په یو طعام کې که تاسو شمېرئ نو دا منی چې د شلو نه سیوا سنت به پکې ژوندي کوي. نو ګوره طعام دې مو خوړو د خپل حبیب یو شل سنت دې ژوندي کوي. ولا تاکلوا من وسطه د منځ نه مخوری. رواه ابو داود و ترمذی وقال حدیث حسن صحیح. او یو ځای سمر وایي کم طعام کې خیر او برکت چې لاسونه پکې ډېر دي. خبره واه لاسونه پکې څه ډېر دي. نن ګوره کفار په داسې تکلیف واقع شوي، ښځې او خاوند ګیلاس جدای، ښځه د خاوند په ګیلاس کې اوبه نه څکي، وایي جراثیم دي او بیماری به رالولېږي. خبره واه د یو بل په پیاله کې خوراک نه کوي، د یو بل په پلیټ کې خوراک نه کوي. حالان کې سنت طریقه سد عبدالله ابن بصر رضی اللہ عنہ وی وی دی نبی علیہ السلام یو غٹا کاسا واغی تا بے غراوی. غرا پا مانا دی سپینوالی رازی. نو بازی علماء علی کی دی دا سپینے والا ذکر وی چی کلا با واز دا او دا لم منپوخ شو نو دا غی سپینوالی با پا کخکاری دو، یا کلا با پا آغا پا پیو ندک شو نو سپین با خکاری تا بے غراوی. یحملوها اربعۃ رجال، دمر غټه کاسه وا سلورو کسانو بیلو چتول شو. بګې په خبر صحابه ول دې تکړه بہادر خلقو او زموږ استادونه قوتونه ډیر زیات. سلورو کسانو باغه کاسه چتول. فلما اضحوا وسجدوا الضحى اوتي بتلك الكسعه، کله چې بنور روخت او صلات الضحى به صحابه او نبی اسلام کو نو دا کاسه وروړې شو. یعنی وقد سرد فی آئے کہ وہ روٹی چوری کرے شوی فلتفتو علیہ صحابہ باتی راتا ہو شو رجی سلول کسانی ہو جتے یا وہ سمرا وا او سمرا پینڈ با جوڑے دا او سمرا خیر او برکت با. فلما کثرو جسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلک بخلق گن سلم دا اللہ حبیب دا قائدی پا شکل کے او پا گوڑو کے ناستو چیزے تنگ ہوگی سی نیو باندې چې راغلی او ما دې هل جلسه دا څه قسمه ناشته ده. د الله حبیب باندې چې خو دا خبر نو د الله حبیب ان الله جعلنی عبدا کریما ولم یجعلنی جبارا عنیدا، ویزه الله یو عزت من بنده دنیا تعالی کله او زه سرکش نادینی زما ناستم د متکبرین غنته نه ده. او د الله حبیب خری د دې د طرفونو نه ودعو زر وتها دا منځ پریزی یبارک فیها، پدې کې به خیر او برکت شوبلې شي، پدې کې به سګي خیر او برکت به شوبلې شي. دین د الله حبیب صلی الله علیه وسلم منع کړي. د الله حبیب وی لا اکل متکئ انزب تکیا سره خوراک نکو. او د تکیا سره د خوراک نه منع راغلی، دا د بخاری شریف حدیث ته. علماء لیکلی کی تکیا دیتا وی چې ځان لدی رستو کورسی یا بالی خیخی او پا غیر اڑخم لگولی ملالی لگولی او پا تکیا سر خوراک کے پا یو طرف مائل یا باعث لی گردی پر گرد کلمونگ دا یو لازدہ سیخی دم تکیا او پا دیبل خوراک کے دا دام دا تکیا یو صورت تے دا سلور گوٹا ناس تا علماء لیکلی دا تکیا کچالا سو زرنی نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناس تا سکلی زنی وقت سڑے دخپو پا سر ناس دی کینہ دخپو پا سر جلے گوری رشت دے تلو حسین احمد تلو دی تا گور دغشان ناس تے کلی یا کله قائدہ بانے کینہ دغشان دا اللہ حبیب ناس تا کلی یا دا یو اخ پتا که یو نیغا کا او کله دا اللہ حبیب دا سی خوراکم کلی ایک آور تا ویما تا گو رہی ہے چه دا کناٹی پزمک لگی او دا اخپی دی لگولی دا چه خوراکم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کرے توکا غشان ناستاوکا اولا پیوچ دا گورا دا غشان ناستم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کرے او دا تکیا دا خوراک نے منع فرمائے دے دا آنس رضی اللہ عنہ وی مسلم شریف حدیث تے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا مقعیا یاکلو تمر ما دا اللہ حبیب کتلے ہو او یک قاصر نه ظاهری ناس ته خبر دلای ټول زدکا و دغه شان ناس تو او کجوري خوړي رواه مسلم او یک قاصر ته وی هو الذي يلصق اليته بالارض چې کوناټیز مکی سره ولګي و ينسب ساقه او پنڈای پور تک نو دغه شانم د الله حبیب صلی الله علیه وسلم خوراک کړي او ور پدریو غوت خوراک سنت ته او حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی دا مسنون طریقہ دا ابتدا کی روڑائی للہ سوینزل مسنون طریقہ دا خطو اللہ سوینزل بعضی روایاتو کی دا اللہ حبیب دا گتی موینزلی دی معنیم سنت تدا کی گئی اگر چی بعضی فقہا وی دوار اللہ سنت دی توڑو وینزل پدریو گتو توام کو اخرد او دا اللہ حبیب چکل دی توام اخرد فلایم سا آسوا بیعہو نو گوتی پس تولیاو پا بل سمسکا وما حتا یلعقها او یلعقها تردی چی وی سٹی یا پا بل جیو سٹی کل گره محبت دا سید حضور پاک گوتی کمونگو تاسو طولو پا سٹولو ممو جنگ کرے گا کنن ممو کرے رسولو وی سٹی یا پا بلیو سٹی بگی بھاماروا ستا بچے ناستے یادا سی وما پا دی بدنگنی نادا ستا گوتی او سٹی تردی چې خپلې او سټي یا بلې او سټي خو یو آداب د توام زده کړي ګوته به په اخر کې سټي کار نه لای سره ګوته سټي نه به خلکو لکر کور دي بګې په خبره باندې دا څنګه چې تا یو نړۍ خوړه او بس ګوته دی وسټلې نه دا نور مرګري بیا کرکا غونته کوي نه د توام په اخر کې به ګوته سټلې خبرې ته خیال او د سټلو نمک کې پس جامه ماما باندې او پدی باندې دا کومه د سنت طریقه ده فلا يمسح اصابعه توام یو خورو نو ترغی دی گوتی پسا چکی نا تردی چی وی سٹی یا پبل چابانی و سٹی متفقن علیه کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ وی ما قتلی و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اکولو بی ثلاث اصحاب پدری گوتو بی خوراک کولو فا اذا فرغا چی دا توام نب فارغ شو نو لعقها اگه نفس پیسو کی گوتی بیرس نو هر نوڑای سر با گوتی نسٹی رواه مسلمن دارنگی اور قاسم سڑے او سٹی پا گتبان ندام سنت طریقہ دا نبی ریس جابر رضی اللہ عنہ فرمائے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی امارا بلاغ کل اسوابعی حکم کڑے چی گتی او سٹی او کاسا وقالا او فرمائے دی انکم لا تدرون فی ایتو عامکم البرکا تاسو لپت نشتا چی پا کمیو تو عام کی خیر و برکت دے کمیو تو عام کسرے اے کی دیشی دا کم چی دی کاسا کے پاتشو اگر طول خیر برکت دی کنو نور دی اغڑو برکت دی پریخو کی دیشی اگر برکت دی اس کفارم دا خبرا کفارو ڈاکٹرانم تسلیم کری زمون دی علماء علی کلی شارحینو اس ایم گوتی سیٹی او کاسا سیٹی وی الہ العالمین پا دی گوتو سٹولو او دی کاسا سٹولو کدا سی مادئی خی چی دا میدہ حضم شورو کی او توا مزمی قربان دا اللہ الحبیب تعالی مادو حلق تجربو سر مادو بھائی او حضور پاک دنن نسو سا وکال مخت تازو بھائیو او ریدی دیکی او امریز پدی مسلمان شو جو حدیث جو کت جو اللہ حبیب و اس پہ یو شیع او سٹی نو و پیری وینزا و یوزل پخارو ناغه یو زلوین زلو بیا بیا وکتنو جراسیم بپکیو بیا بیا چې الله د حبیب غا ترتیب ورکو نو جراسی بس کلمه اوه بیشدو اللہ الہ الا اللہ واشدو اللہ محمد اللہ مونگتا پا آلاتو خکاریو دا اللہ حبیب بی آلاتو ارسدی دل اس پیم دیر گندہ شہر اکثر پا دی کورونو کی خلق ساتی ندی جودشو ناتون لوخی موفیو ساتی علماءو لکلی دی زمونگ عالمانو چی دس پی پا دی بدن کی ناکار جراسین دی وغین بیماری جوڑی او آغا دا دپا دی لوی بولو کی روزی نو کله دی چی لوی بولو کی نو بیازانو ساتی ناغ جراسین دی جبا کی پاتی لوخی و ساتی نو دا اللہ دا حبیب دا ترتیب مطابق کبیام چاوی انزلے چی و پی ریوی انزلے و یوزل پا کی خارا وی ناغ بدن توردن نشی نو دا آغی نا محلکی بیماری جوری گی تام سنت طریقہ دا جابر رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی دی که کل تاسو که دیو سڑی نا نوڑای پریواتا نو راوا دی دی و آغی بانے سا تیلی میلی خارا یاری تیلی دی کیا و دی خوری شیطان تا دی نپری دا دی خوری دشمن دا سڑی سا شیع نپری جو ای دی بے خوری دا غرزی دی لی نوڑای کتار آوا نوشتا سوک بے خوری ولا یمسح یده بالمنديل مسلم شریف حدیث ته ډوډۍ دی خوړه لاس په پتولیه ترغه صفاکه نه حتا یل عقا صابعه اول بغوت سټی فانه لا يدري د تطت نشتا فی ای طعامه البرکه چې د په کم طعام کې خیر او برکت ته الہ العالمین دې موږ تاسو له ټولو سنت طریقو د ژوند کولو د زده کولو توفیق راکې خلاص باندې او بو خلاص باندې خوراک بلدا کوشش کوي چې وبس کوي نو درو ساده نو باندې کوي په لوخي کې ساغ استل دا ناروانه زموږ دی ملک دا یو ساخو سوکوس نالي خو چې ول پوکي ورکاو دا ساغ استل دی وجن ناروادي چې ساده خلی غا سرات دي تلاړ نش نو پوکي چې ول ورکاوي چې ول پوکي ورکول په شریعت کې څه دي دا ناروانه بس لک صبر ولا کوا نو لک صبر جو کی بی پوکی باغا تو اس کلی شی پوکی چی ولا مور کوای او بچ اس کئی پا خیل آس کئی پا دریو ساگانو بانی اس کئی نو خوراک بم کوای سکاک بم کوای او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنت بم جلی کی ورا کچالا سشی ور کوای ام پا خیل آس ور کوای پی گئی بخبر روا او کچالا سشی علی نام پا خیل آس اخلی د عربو لمونږ د حج سفر چې کوو نو کله ای په ګس دا چې سیر را کوي مونږ ویل یمین نو ډېر خوشاله شي بګې خبره یو ځل مې یو پاکستانی له وی ملک ملک پورې کار یې کړ هغه په ګس لاس مې په خیل لاس سنت ته وی مونږ نور سوکل چې دا راغی ما ګوره فرق شته کوم عربو له چې وی به شکریا ادا کړي چې هغه په ګس لاس یو شي خیال دي تور ته ویل یمین نو شکر ادا کړي او خبر او منی ځکه هغه لپته ده چې دا د تمام کائناتو د سردار سنت دي زمو خلکو لکه ناوی ما نورمل څه شړشم کو جدا یو را نه پاتې دي دغه خبره ده دغه د حدیث خبرې له جواب ملټوي بس په الله د حبیب خبر ورو رسیدا وې په سر اوستر کو ماته منظور ده اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله زمونغا ودى طول أمت وعلى ولوي قناهنا معافك الله زمون طول مردغان وجواندو طول مسلمانان وطبخناوك الله زمون دى طول خاتمة فإيمانك يا الله أستاد حبيب سنت را لذك أو بدين عمل كل توفيق راك زمون ظاهر وباطن سيرت وصورت ناس تفاستا او تمام زندگی د خپل حبیب د سنت طریقو مطابق الله تمام بیماران او تشفای کامل ورک الله مون ټول ته هدایت او کی اومونه الله رازش الله د دین حق سمره حق شوبی دی الله قائم دائمی ساتي او په کومه طریقه امت مسلمه استاد دین خدمت کوي الله ته پکې اخلاص پیدا کی ورته خیر او برکت واچي او الله د اعتدال او د استقامت په لار باندې روان کی اللہ دے ملک نہ دا پریشانے لڑکی اللہ دے ملک امن و امان راولے اللہ دا بدمنی و فسادو نہ دے ملک و طول اسلامی و ملکنو نہ درے کی اللہ بی گناہ سوک پا جیدنو کی بندیوان دی اللہ را خلاص کی اللہ زمان دا ملک جرے اسلام پنن جوڑ شوے پا دے نیکان خلق راولے دا سے خلقو نچے لٹکائی اخلاقائی دا ملک تسنس کئی الله د داسې خلکو نه حفاظت فرمای، الله د تمام مدارس دینی او د تمام علما او طلبا او زمونږ د عوام نارینه او زنانه د ټولو د مال جان او د حیا حفاظت فرمای. پروردگار عالم د ټولو مدرسو مدد وکړي او زموږ د مدرسې علم دعا غواړي. اله العالمین د دې د جوړولو لپاره د غیبونو اسباب جوړ کړي. الله څوک په کیسه قسمه منډه تړلوي، الله په مال اولاد کې خیر او برکت واچي. دا زمونږ لپاره او دا ټولو مسلمانانو لپاره چې دی کې برخه اخلي، الله تر قیامت یو صدقه جاریه وګرځي. الله د دې د چینی د قران او سنت مرکز کې او تر قیامت پورې الٰه العالمین جاریه او ساری کې، او د دې ثواب مونږ او هغه مسلمانانو ته ورکه چې څوک په دې کې الٰه العالمین محنت کوي. باز مرګورو دعا لپاره ویلي، یا الله د شه حاجتونه وی دینی او دنیوي، الله قدر ته حاضر دی او که غایب دی، د غیب د خزانو نه زمونږ د ټولو حاجتونه پوره کړي. د چا په کورونو کې بیماران پراته دي، الله شفای کامله ولا ورکړي. الله د چا څه قسمه پریشانۍ دي، دشمنۍ ترپګنۍ دي، الله د ټولو امت پریشانۍ بیماری ختم کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلی الله. Thank you.